hal yusfi banna ndax lool dana yobbu fexe momi ma yaxisu lako merlo wakazalika ni nak anzalna lañ ko wacce ayatin muy ay aya bayinatin yu leer wa anna allah ta yalla yahdi moy jubal moy yurudu cepp ko neex tabarakallah ma ñuy jang alquran joxe nañ ma dara ma jang ba aksi fi suñu wajuru goor door na set fi tabarakallah bi serigne mbay xal nek fi ci garas pompier yalla yalla gudal fanam ngeen dal ma ci misal mom da ma fatte lu bari innal ladhina ñinga xamne amanu gem na wal ladhina ak ñinga xamne wa kadhalika anzalnahu ni lañu wacce ayatin muy ay aya bayinatin yu leer wa anna allaha yalla yahdi moy jubal man yuridu ku bëgg jub yalla moy jubal man yuridu ku bëgg jub kepp ko xamne ci tegg nga ci yoonu jub gor gorlu tap programme suñu borom u jubal la innal ladhina ñinga xamne amanu gem na wal ladhina ak ñinga xamne hadu nek nañu ay yahud ne dañu askano ci musa والسابئين السابئون يتنوا نيغا خامن داني جامو بيديوي والنصارى النصراني تنوا نيغا خامن داني اسكنو سي ملة عيسى والمجوس المجوس تنوا نيغا خامن داني جامو سوارا والذين اشركوا اكني بوكال تنوا ني جامو الاوثان خيرمي ني نيب ان الله يالا يفصل دنا تاخالي اكتي بينهم سين ديغنتي يوم القيامه بيس تخواي با جوخ دغ نيام دغ ني امول دغ ني خاج لنكو واي تيمير دغ مون تام ان الله يالا على كل شيء شهيد يالا ليب لا فك ان الله يالا شهيد على كل شيء ليب لا فك كودن يالا نك فكي و ليب وريسو لا جين نك فكي نغ ليب يالا جل جلاله مو فك ليب كودن موم فكي و ليب موتاخ ليك ليك muy am mbir yo xamne dañ ciy bayyi xel turu yalla bi subhanahu wa ta'ala yalla dafa fekke lepp mo tax fo jaxle rek wohal gaaw mi ngi fi fekk na lepp yalla jalaluhu yalla nen enam ta tana khamuni anna allah yalla yasjudu lahu min koy sujudal man fi samawati li ci asman lepp wa man fil ardi ni ci suuf ñepp ni ngi koy sujudal yow kay yaay ñatt xam ci jot gi waye lepp ngui ci jotal ci al malaika fi aqtari as-samawati wal ins wal jinn wa sa'ir al makhluqat fi al alam al ardi ñepp ngui ci jotal wash-shamsu jant bi it mi ngui ci jotal wal khamru wer bi it mi ngui ci jotal wan nujumu bi di it mi ngui ci jotal wal jibalu daji it mi ngui ci jotal wa shajaru garabi it ni ngoy sujudal wa dawab li dukat fasiyak fariyat bay ni fum koy sujudal wa kathirum minan nas ak ni bari ci nit ni seret tet wa kathirum minan nas ni bari ci nit ni waxul nit ñang koy sujudal waye ne ñepp nangu nit ñi ñom kathirum minan nas rek yahdinu law kathirum minan nas sujudu ta'a wa ibada waaw waye lenen ludul nit rek lepp ay sujudal suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kasir mun wa qasha as-samsa wal qamara wan nujum bi dhikri li annaha qad ubidat min dunillah fa bayyana annaha tasjud li qaliqiha wa annaha marbubatun musakhara mukhtasar ibn kasir jukki ñaaril khatam juroomi temir ak fanwer ak ñen ibn kasir mun li tax yalla beral jant bi wer bi diwi tud len modi da gis ñu len di jaamu mu bëgg leral mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ne yoyi ngeen di jaamu ñoom ñi ngi sujootal seen borom subhanahu wa ta'ala te des leen moom des leen tagat su ko defé ba amé xel bayi leen ne kon ñepp ñi ngi sujootal yalla wa kathirum minan nas ak li bari ci nit ñi kon ñepp sujootal ñu yalla sujootu daa ak ibada ci nit ñi waye ñu bari ci ñoom dal ñi ngi sujootal wa kathirum ñi bari ñeneen ñi nak haqa alayhi yayna ci ñoom al azabu mbugal ga ñoom ñam nangu wuñu sujootal yalla sujootu ibada nangu ñu sujootal yalla sujootu daa متى سني برام تبارك وتعالى وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله كيال دلال فما له دوت ام من مكرم مكرم كقتل كيال دلال من اهانه الله بالشقاء والكفر فلا يقدر احد على دفع الهوان عليه كيال دلال شوف يلا ترخل لا كين دولا من يكتي دي ان الله يلا يفعل ما يدف ما يشاء لب لو كان نيه تمبكو داف مام سني برام سبحانه وتعالى su jot bang nonu ci suratu al-hajj comme ni man ko wax won ci sun dars yi la nga xamne ñowes won yalla tabaaraku ta'ala muna hazani ñaar ñi qasmani ay khulu wala lañ ci ixtasamu fi rabbihim ñi lay xato di ñëndent ci seen borom tabaaraku ta'ala mujahid nana هم المؤمنون والكافرون فالمؤمنون يريدون نصرة الدين الله والكافرون يريدون إطفاء نور الله نانا موي ني گم يالا اك ني ود يالا ني گم يالا داني بڬ ديمبل دين يالا جي ني ود يالا داني بڬ فاي ليرو سوني بروم بي تبارك وتعالى متخ حازان قسمان اختصموا في ربي ني نياري اك دي ديف تاسي سي تيرين بي اك بو نيك fasiyene jeul nga xamne moy ndam la tabarakallah di daw di wax ay balaka def yef lolou nga xamne mo dal ñaari equipe yoyu mo dal ñaari equipe bi aduna yi dama wax sa su nek ne ñu wacc aduna yef war nañu xamne dañu nek ci ben tournoi football te ku dem yowul khiyamati yobbu defat suñu borom do duggal sawal te it al yahudiyya wal nasraniyya wal majusiyya wal islamiyya ñoon ñoo nek ci terrain bi di football ci nek ni nak tabarakallah ñu ngi ci deuxième mi-temps li def ci mbir mi yagatul lal ci amna ci ño xamni duggal nañ len 1-0 ñi ñu duggal len 2-0 ci tournoi bobu tabarakal hazani qasman iqtasamu fi rabbihim kon ñi nga xamne dañu bëgg dimbali diina yalla yi ñom seeni physique dafa wara bari lol tabarakal ndax marsi da yag ñi nga xamne dañu bëgg fay leeru yalla gi ñoom amna ñu physique ñi ngor gor lu ndax xam nañ ne marsi bi dafa yag motax tabarakal duñ ci sonu duñ ci yokkat فالذين الذين خمن كفروا وجنا قطعت لهم يالا مون دوغال نان لين بنوب قطعت لهم دوغال نان لين بنوب ثياب اي يري يم سي نيوم من نار تي خوارا يالا نان نيو نيوم وونا نياوال نال تير با نياوال نالين سين يري ياغا خمن موم لا نيو ورا سول بير خوارا بنوب ناخ وورنا يالا ني دنا نفدغ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار yalla gis nga ba mune abul lahab da nga dugg sawara fa yasla naran batala umraatu hamalat al hatab taxna ba abul lahab kala mu de modi waxul ashhadu an la ilaha illa ndax yalla ba muy dund lako yalla ne da nga dem sawara bokku ci deggu al qur'an abul lahab bu ne won la ilaha illa da nga kariyal al qur'an tayid way mun ta fexe ba wax la ilaha illa ndax su waxon la ilaha illa tayunti bi ne kun la ilaha illa dugg al jann mom su ko waxon te yalla ne ko sawara nga jëm kon mbir mi di la nek mbir mu jaxoso waye ba nimu de ken degul ci kaddom gi la ilaha illallah ken degul ci kaddom gi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ñi tam ñi ngi dund suñu borom ne len quti ad lahum siyabun min nar dagal nañ len seen yere xayna tabarakallah na yere yoy mel bu de pantalon ci misak mo xam bu de xaftan mo xam bu de garambu waye da dag nañ ko bonofi war len ko solal buñu dem yowul qiyamati suñu borom tabaaraku ta'ala wax malaaka yi ñu solal len buñu len ko solal le bonofi yu sat buñuy sotti nak min fawqi ru'usihim ci seen bop ko bop ya al hamim ndox mu tang ma ndox mu tang jir lañuy jël diko sotti ci taw bop yi fa yi nga xamne dañ leen duggal sawara neena ñu buñ ko sotte ci bop yi day daldi seyel mbax ye guddi yeeng yoyu ñu jëlat ko sotti wat ci kawam mu nek non hadith bu moone innal hamima laysabu ala ruhusihim fayanfuzul jiljuma hatta yakhlisa ila jawfihi fayaslitu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamayhi wa huwa az-zahr thumma yu'adu kama kana hadith bang nonu akhrajahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun gharibun tabarakallah mun la ko waxe mom at-tirmidhi yentine nane ndox mu tang mom buñ ko sotte ci sen bop yi day jall beut kangu mbop mi jall dem ba ci biir ba jall seyel buti dir dadi jall ba ag ñu dadi jëlawat nit ki na mu nekkon ñu dadi jëlat ndox dadi sotwat ci bop bi tabarakallah mu ne fa lazin ni nga xamne kafaru wed ni yalla ci suratul hajj aya fanwer aya ñaar fuk fa lazin ni nga xamne kafaru wed ni yalla qutiat dogal nañu len qutiat lahum dogal nañu len siyabun ayire min narin ci sawar yusabbu dañu satti ci se min fawqi ru'usihim ci sen kaw bop ya dina bil sele yere ba nopi al hamim ndox mu tangam ndox mu tangam aduna si kat tang na lol waye ndox mu ye gëna tang ndox mi dina tàng, waaye dañ naan 90 degré rek yërëme ni ko yooyu ndox mali moom mënu su ko nat suñ degré yii. Moo tax yusxaru day ruyal, des na ruyal bii ca ndox ma, maa fi butunihim yépp lu nekk seen biir, mbàq ya ruy, butit ya ruy, kërëndoom ya ruy, lépp lu nekk ci biir bi rek xol baag yépp ruy. Suñu borom tabaraka wa taala yonent bi nee na summa yu'aadu kama kaana, ñu defaat ko na meloon. Wal juluudu der ya it ruyaale may fan, bu leen sottee ndox mu tàng ma rek seen dori seen der yi daal di na soyon daal di ruy. Moo tax wedd yàlla baax. Wala hum daa ñu amit maqaamiu ay bolde min xadidin bu jóge ci weñ, maqaamiu weñ wala aw yet min xadidin, yet weñ woo xam ne yunt bi nee na law wudi at muqmaatun min haa fi l ard fa jitamaa aleyha thaqalaani man aqalluha rawahu wala axrajahu imam ahmad. Yunt bi nee na sala allah sallam muqma a bolde yooyu suñu indi woon benn bolde ci àdduna woon dëg jinne ne leen toxal leen ko ma aqallu haa duñ ko mën a toxal. Xoolal loo xam ne bu ñu indi woon ñun ñëpp ci Dakar suñu lenge yeeg quatre plan yeeg pexe yeeg yépp ñun waa Dakar yépp ñu bëgg koo jëlee jëppal yóbbu ko parcelle duñ ko mën. Yàlla nee na waxuma leen yéen waaye al jinnu wal ins bu ñu leen boole woon ñoom ñëpp ñu bëgg a toxal benn bol de benn yetu malaaka duñ ko mën a toxal. Te yetu malaaka woowu la suñu borom tabaraka taala di jox malaaka mu koy dóor ci bopp ñi ko weddi bu yem la xiyaame te it nee na inna naara alxasan ma wax loolu inna naara tadribuhum bilhabiha fa tarfauhum xata ida kaanu fi alaha duribu bilmaqaamii fa huwa fiha 70 xarifan tafsiru gaasi jukkib ñaar fukk ñaar xëtum ñaar fukk ñaar. Nee na suñu nekkee biir sawara bu baxee ba bax da nga gis gars yi tëb wuti kaw mel ni ñebe yi ñuy baxal te ñebe yi am ci oyof da ngay gis ñebe yi di tëb di génn cin li di jóg ci kaw ndax baxaay bi moo leen di yëkkati. Malaaka yi di leen teewlu ñoom nit ñi bu baxee ba ñu tëb ba ci kaw rek bolli daal di dal. Asan nee na bu bolli bi dalee nag danañ suux ci biir duggaat lu mat juróom ñaar fukki at ak doo xam la ñuy dugg ci biir sawara. Boo dee baxal bi de léeg-léeg da nga gis xob yi di tëb ndax di bax bu baxee ba tëb nag nga gis ne léegi day bëgg a tuuru da nga daal di jël kuddu gi bës xob yi delluwaat ci biir bu ko defee bax bi daal di dalaat. Noonu ñuy def noonu la yàlla yi def nit ñi muy dugal sawara yàlla nuñ ci àlla musal yàlla buñ ko dégg sax. Kullama aradu saa bu ñu nemee an yaxruju minha gin min xammin ci jàqara loolee uidu fiha ñu delloo leen ci biir. Su naree gën rek ñu delloo leen saa bu naree gën rek bol de dal képp ku ne paccat bëgg a jóg rek tabarakallah ñu dóor la bol de ci bopp yàlla ñu ci àlla musal. Yàlla ne leen wasuuqu te mos leen azab alxariqi mbugulum lakk lakk dome ci lool tabarakallah moo tax lépp lu ne dajee tax a mucc loola jar naa xëy. Inna allaha yàlla nag su ko defee yudxilu mu dugal allazina amanu njigam yàlla wa amilu salihat tey def lu baax mu dugal leen jannatin ay aljanna te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ya al anharu dex ya yuxallawna daañu leen takkal fiha ci biir aljanna ya min asaawira ci takkaay ñu takkal leen ay takkaayi lam min zahabin ci or wa luluha ak lulu ngir teral leen ko tabarakallah. Wa libaasuhum seeni yére fiha ci aljanna ja xarir mooy soi ku dugg aljanna xarir ngay sol waaye nag ala wa arfa mima fi dunia bi kathir moo dàq bi gën koo kowe gën koo rëy. Yonente bi nag nee na ku takk fii doo takk fële waaw ku takk fii doo takk fële soo ooroo fii doo ooru fële soo suwaawu fii doo suwaawu fële. Nit ñi nag ñu naan suwaa bii laag du biyeeg bii gën a seerak yonente bi mu tere bokk teg biyeeg bii dafa yombak tur yi daal moom xam naa ni ñoo ko bokkle. Comme nag fu ñu ñoo ko bokkle daal dana màttak du màtt bañ ko jox sa loxo daal loola mooy li gën a wóor. Yéen niir yaa ngi fi basa yaa ngi fi rafet bay bëgg a dee tabarakallah ak yeneen yi mel ni moom waaye fekk fi tabarakallah bëgg ko daal bëgg koo sol tax lu ne nga wax ko ala kulli xaal mu ngi noonu daal. Wahudu ñu jubal leen ila tayibi ci li teey min al qawli ci wax ñu jubal leen ila tayibi ci li teey min al qawli ci ay wax nga xam ne wax yu teey rek la ñuy wax la lahun wala kazb buñ xasse dug aljanna du do fa deggo lahu lahu moy wax ju amul ben nana kazb nak moy wax ju ñu deug aljanna mom yoy du fam tabarakala nak day yak programme su baba wu hudo ñu jubal len ila siratil hamidi ki yoonu kuñ sant ka moy suñu borom tabaraku taala siratul hamid siratil lahi wa huwa aljannatu darul muttaqin tabarakala yalla lool lay fay ñinga xamne gëm nañ ko inal lazina ñinga xamne nak ñoom kafuro ga jëne wa yasudduna tan yi galan koor fuñu tollu an sabilillahi ci yoon yalla ku bëgg dem ci yoon yalla ñu galan koor la wal masjidil haram galan koor ku dem ci kaaba gi mune mo ñinga xamne jahadu bima jaa bihi muhammad ويمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام لأداء المناسك قرطبي من حين صدوا رسول الله عن المسجد الحرام عام الحديبية ممن لكي فيري بدم تسير القرطبي جوك فكن يار من نيوني الذي كعب بن خم جعلناه دفننك للناس جرن يب سواء موتيا كب العاكف فيه كنك دك فكور والبادي اك ليغا خامني دان لا جاك دال دي كاب اك يالا ولا جاك فوم مانا نيك داسي يم كيب جعلناه منسكا ومتعبدا للناس جميعا سواء فيه المقيم الحاضر والذي ياتيه من خارج البلاد العاكف فيه موي كي دك فا والبادي موي كي جاغي تا كاو غنيو في ولا فنن متاخ جاك ليغا خامني تبارك الله مو نيك تي فوم مانا نيك dama adamay ñe ci bokk yam ci walu ak jaamu tabarakallah leg leg muy am ay ñol ñol bu tuddi ci jakk jeek jogal sun jakk jeek genn nak dañ ko bëgg tejj sanafili bari na yak ñom tane dama nek yoyu tabarakallah yalla neena wa man yurid kepp ku bëgg kepp ku nam fihi ci jakk ji di al-masjid al-haram bi ilhadin ci ak jubadi genn bayyi fi diine bëgg fay def ak moy bisul mun ci togn yalla mu ne ko def lolou nu xox ñu masal ko min azabin alim ci mbugal mu metti kep ku ñew fofé bëgg fa andi lu bokku tak la fa yalla tabaaraku ta'ala def ñu masal ko mbugal mu metti ibn mas'ud mu ne law anna rajulan bi adan hamma bi an ya'mala sayi'atan 'inda al-bayt azaqahu law 'azaban alima bu benen way jogon ak fu meuna joge bur bëgg def lu ban fofé suñu baram tabaaraku ta'ala masal ko mbugal mujahid muné tudaa'afu sayyi'atu fi kama tudaa'afu al-hasanat ba demé ci tafsiru al-faqr razi muné fofa bo fa démé défé lu baax ñu fulandé ko waye bo fa défé safan ñu fulandé ko ndax ci barab bi nag yi la bok wa isqatnikul ba nga xamé né bawana dalal nañu ibrahima ci ibrahima makan al-bayti barabu neeg ba ibrahima dal ko sañ ci ko sañjal fa domam ismaeil sañjal fa soxnam hajara ibrahima dari fay dal anna tusrik munako nga baña bokale bi ci man sey am dara yow ibrahim ndax royu kay ngay nek ëlëk motaxit ibnu kasir muné ibnuhu ala ismi wahdi manam tabaxal ibnihi ala ismi wahdi tabaxal jakaji sumo tur man dong bu lon bokale ken ndax kaabu gi wurmako bokk ak ken al mukhtasar jukib ñaarel muneko wa tahhir setal al bayt ya sama neeg bi na set na laab ci ay xerum na laab ci ay yeen fi tek nan ay yalla wa tahhir baytiya sama neeg bi li taifina ngir ñukoy tawaf bu ken tawafati di fi fek ay xerum ak ay bantat ku nek nan liay sama yalla wal qa'imin ak ni fi taxaw di julli war ruk'i sujud ak ni fi ruko ak sujud ñoo ñepp bi tawafi was salati xorti bi mu ne wal qa'imuna humul musallun wa zakara ta'ala min arkani salati azamaha wa huwa al qiyam war ruku'u was sujud non la ko al qurtubi firé ci jukki fuk ak ñaaral ba khatum fanwer ak juroom ñaar ibrahima daari satal kaaba ga daari koy jubanti wat daari koy tabaxat mu tollu tollin wu bax ak itam def ko defin bu jub dindi xërem ya fa nekkoon yépp jub na fa lu yàgg moom ibrahima xërem dooru fa ñëwaat waaye tey jamonoom seetaloon na ko ba mu set wecc ba mu ko setalee ba mu set wecc nag suñu borom ne ko ah set na mu ne waaw waaw mu ne kon nag wa azzin fi nnaasi wa azzin wooteel fi nnaasi ci nit ñi ci biir nit ñi bil xajj ci aj wooteel aj acca ibrahima daa di woote yàlla ne ko soo wootee yatuuka daañu la dikkal rijaalan rijaalan di aj dox wa ala kulli daamirin ak lépp loo xam ne lu ñuy war la mu woos daamir mooy lu woos mooy loo xam ne biir ba rëyut lu mel ni gileen gu biir ba aju wala fas bu biir ba aju soo ko defee yatina daañu la dikkal min kulli fajjin ci bépp gox amiqin bu sori lu mu sori sori sori daañu ñëw ibn abbas ne lamma faraga ibrahimu min binaai lbayt qila lahu azzin fi nnaas bilxajj qaala ya rab wa ma yabluqu sawti qaala azzin wa alayya alibraq fa saida ibrahim ala jabali abi qubays wa saax ya ayuha annaas inna allaha qad amarakum bixajji haha albayti liyusibakum bihi aljanna wajirakum min azabi nnaar fa xajju fa ajabahu man kaana fi asla bi rijal wa rahami nisa labayka allahuma labayk tafsir faqr rasi jukki ñaar fukk ak ñett fatum ñaar fukk ak juróom ñaar ibrahima nee na ba ibn abbas nee na ba ibrahima noppe ca tabax kaaba ga yàlla daf na ko wooteel mu ne ko man sama kàddu suñu yàlla na ko wooteel ngaa jotti li mu daal di yéeg ca jabalu abi qubays daal di woote yéen ñu kaaleen aj néeg bi yàlla fay leen defa leen tiyaaba te it muccil leen ci sawara mu daal di woote yàlla na ko soo wootee yatiina daañu dikk ñun kulli fajjin ci bépp gox amiqin bu sori kon mbokk ñuy déglu ñoo ngi ci fanweerelu aaya ak juróom ñaar ci suratu alxajji di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajewaat fi beneen yoon ci kattanam mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullah di la sunañu ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala di leen defal seen tafsir alquranul karim di ngeen di déglu bés bu set ci waxtu wi ba ñu umee ba léegi tabarakallahu ñoo ngi woon ci suratu alxajj fi suñu borom tabaraka wa taala di sante suñu maam ibrahima alayhi salaam ngir mu tabax kaaba gi setal ko ci xiram li taifina walqaimina warukai sujud ba mu ko defee ba noppi suñu borom tabaraka wa taala sant ko nag ne ko wa azzin fi nnaas bilxajj yatuuka rijaala wooteel nit ñi ñëw aj si fi nga xam ne moo di kaaba gi ibrahima daal di woote nee nañu loolu moo tax ku dem da ngay wax labayka allahuma labayk labayka la sharika laka labayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk mu di aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ci suratu alxajj ñu war a tàmbulee ci ñaar fukk ak juróom ñett ci naf suura suñu borom tabaraka wa taala di waxee liyashhadu manaafia lahum mu di yàlla mi ngi nettali di ñu jàngal li nga xam ne moo di wàllu lana ca aj mu ne ibrahima soo wootee yatiina min kulli fajjin amiq liyashhadu ngir ñu fekke liyashhadu ngir ñu seede manaafia ay njariñ yu bari lahum ñel leen mu ne képp koo ca xam ne kii ñëw na fii dina fi am ay njariñ ndax njariñ yu bari la muy al ibada diiniya wa duniawiya amul feneen foo xam ne fi dafay am ci min al ibadat noonu la ko al faqr rasi tafsiré ca tafsiram ba jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla mu ne bu ñaaral ba wayaskuru ñuy tuddi bismallahi turu yàlla fi ayyamin ci ay fan maalumaatin yu ñu xam maanaam foofu di jaamu yàlla googu bu ñu fa dee jaamu yàlla bu ñu fa amee seen njariñ yooyu ba noppi ñu daal di fay bàkk suñu borom tabaraka wa taala wayaskuru ismallah ñu bàkk fa turu yàlla fi ayyamin maalumaatin ci ay fan yoo xam ne fan yi ñu xam la muy ayaamu naxri ñu def ko shukran lillahi ala ni'amihi tabarakallah ñu def ko ala ma razaqahum ci leen yalla wërsegal min bahimatil an'am ci bayima jurgi te modi gëlem nak xar ak bay yoy yeb yalla tabaaraku ta'ala defal leen ko bu ko defé ñu wuté nak ni mushriko ni doon def te moy ray bayima yoyu waye diko ray ci ay nusuk diko ray ci ay al awsan manam diko ray ci ay tour mbañ ñukoy ray ci ay xërem yalla mu ne yeen bu len def lolu na ngeen ko def ndax xar mi nga xamne mom ngay rendi wala bay wi ngay rendi mba nak wi mba gelem gi yalla neena mala ko tagatal te ruh ruham gi mu yor ak sa ruh gi eppante wuñu ruh yep ñoo tollo kon suma la maye nga tagale ruh ak ki nga xamne mom la ko def ci mom waro lo ko defal leneen lu dul man waro ko defal jinne waro ko defal malaka waro ko defal ak garab bu nan garab bi da wax waro ko defal geej gu nan geej gi da mer ala ma razaqakum min bahimatil an'am suñu borom tabaaraku ta'ala neena mom lañ ko wara defal ndax tagale ru ak li dund def reuy motax dama adama lu mu tuti tuti boko rendi am musib mam problème dama adama lu mu tuti tuti daf bi gëna daf ci daf yi boko fekkon ci mbedd mi rendi koy dar yam problème naka nonu kon teranga yalla tabaaraku ta'ala wa laqad karramna bani adam motax bo timé bayima tabarakallah jël sa paaka tek ci baat bi war ko rendi takale ko ak mom yalla neena bul ko def ci ay tiaxan bul ko def ci ludut lu reey reey lu tal ni suñu borom tabaaraku ta'ala motax boko timé da nga wara tuddu turu yalla subhanahu wa ta'ala motax kep koy tabaski amma sakhar indi ba ci rendi kay bi teur ko rendi ko ah war nga xam yow li nga rendi nangu gi nangu ndax yow nango nga nonu wala det motax yalla mu ne ngeen tuddu yalla wayasku ismallahi ni tuddu yalla bak ko ndax lu reey lim len defal fi ayamin ci fan yo xamne ma'lumat fan yi ñu xam la fan yi leerna muy ayamun nahl muy fan tabaski ala ma razaqahum jalalen yalla wërsegalé mim bahimatil an'am ci jur gi nga xamne ay bayima la te modi mënu ñoo wax tabarakallah kon nak mune ngeen rendi len waya ngeen tuddu ci tur yalla subhanahu wa ta'ala fakulu lekalen minha ci yapwa fakulu lekalen minha ci yapya yapi tabaskiya wa at'imu na ngeen jox nak na ngeen lehal al ba'isa al faqir al ba'isa al faqir ki nga xamne dafa am faqru ak jafeñal bu metti al ba'isa al faqir ibn abbas nena al ba'is alladhi za'ara bu'suhu fi thiyabihi wa wajhihi mune ko xamne ki boko xole yiri xol karam gi xamne ki amna jafagn jafagn ibn abbas nena koku moy al ba'is nena al faqir moy alladhi la yakunu kadhalik mom thiyabuhu naqiya wajhuhu ghani faqir mom moy ko xamne ki boko xole yiri yi muy sol satna kanam gi lerna waye nak yuru dara tabarakallah ñom ñaar ñet yalla subhanahu wa ta'ala nena kenn ku ci nek nañ ko ci dox dama dama nek leg leg duñu def nonu au lieu ñu jox al ba'is al faqir dañuy jox al ghani dañuy jox ko omal diko tuddé ay tank ñëkke ay falaray gorok ay faari nangam ak yoyu lañ koy tuddé tabarakallah leg leg ab yak joggi fi dem fu sere sere waxuma la yak sax waye yap joggi fi romb ko ko soxla wo dem yobbu ko neen yalla tabaraku taala mom limu bëgg moy al ba'is al faqir dal mom lañ koy jox mom nga koy jox teyit lolu boko defé ni la ko sa borom santane moy gën nga defé ko ni la ko aada santane ndax aada momu la aada bindu la aada mayu lam xar suñu borom tabaaraku ta'ala mo la bind mo la mom may lam xar bëgg nga defé ko ni tabarakal mune suma ginaaw ga li yaqdu ñu tagalé tafasahum seeni tilim tilim ñu takalé ko ak seeni tilim tilim manam ca nga xamne tilim ye laalon na len ca bañuy armal ñu dakalu ko seen tilim kon sañ nañu halq sañ nañu taqsir ndax dinde ko sha'f bi ak wañ nanu yak yoyu ak lelle wey sumal yaqdu tafasahum wal yufu nañu matale it nuzuruhum seen nizar nañu nizaron ci top ko yalla subhanahu wa ta'ala waral ko ci seen kaw mu ne lolé it ñu dal di koy def kenn ku ne lam nizaron ñu def ko wal yatawafu nañu ni wër bil baytul atiq ci neeg bu yag bobu al baytul atiq mu di neeg bi nga xamne bu